الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو دو ذوالحجۃ الحرام کی رات مبارک ہو. بڑی پیاری پیاری راتیں چل رہی ہیں, بڑی زبردست ساعتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. یہ وہ راتیں ہیں کہ جنہیں رمضان المبارک کی راتوں کے برابر کہا گیا, یا رمضان المبارک کی راتوں کے بعد ان راتوں کو افضل رات قرار دیا گیا. بڑی زبردست راتیں ہیں, اور کیوں نہ ہوں کہ چند دنوں کے بعد انہی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت کا اہم فریضہ ادا کیا جانا ہے, جسے مسلمان حج کہا کرتے ہیں. حج بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے. وہ تو ایک اس کی جو اسلامی شرعی تعریف ہے وہ الگ ہے کہ حج کسے کہتے ہیں, لیکن سمجھانے کے لیے یوں کہا جائے کہ حج کن کے طریقے ہیں, کنہوں نے یہ ادائیں ادا کی, دیکھا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقبول بندے تھے جن کی اداؤں کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت بنا لیا. اور انہی برگزیدہ بندوں میں سے ایک بڑی زبردست ہستی, ایک زبردست شخصیت, اول العزم رسولوں میں سے ایک, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہوا, وہ ہستی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی برگزیدہ ہستی ہے. آپ کا مبارک ذکر خیر آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. آپ کی پیدائش کہاں ہوئی, بچپن کہاں تھا, بچپن کیسا تھا, آپ کی اولاد گرامی کون ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے وہ نشیب و فراز جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, آج انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مختصر وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ بیان کیے جائیں. وقت چونکہ ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے, اور آج ہماری کوشش ہے کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے ساتھ ہوں, ان سے بھی کچھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے محمود بھائی موجود ہیں, بڑے پیارے نعت خواں احمد رضا بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ گفتگو میں شامل ہوں گے ہمارے بہت ہی زبردست مبلغ دعوت اسلامی, ہمارے مدری چینل کی زینت, اور بہت اچھے سلسلے کرنے والے, بالخصوص صبح کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بھی آپ کرتے ہیں, ہمارے سلمان مدنی بھائی, یہ بھی انشاءاللہ وقت نکال کر ہمارے ساتھ ہیں, اور صبح بھی ان کا سلسلہ ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ فورس ہے ہمارا اور کچھ ان کی شفقتیں ہیں, حاضر تشریف لائے ہیں, انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے عمران بھائی بھی ہمارے سلسلے کی رونق ہوا کرتے ہیں, ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. آپ کی کالز ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گی, اور یہ سب کچھ ہم کریں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ, علم دین سیکھنے کی نیت کے ساتھ. صالحین کا ذکر جہاں ہو وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, تو اللہ عزوجل کی رحمت کو پانے کی نیت کے ساتھ ہم سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی کا جانور, یا ویسے ہی آپ کی کوئی جانور کے ساتھ تصویر مدنی چینل پر آئے, تو آپ کے لیے ہمارا نمبر موجود ہے. آپ نمبر دیکھیے, اور چاہتے ہیں کہ آپ کا جانور یا آپ کی کوئی امیج وغیرہ مدنی چینل پر دکھائی جائے, ہمارے اس سلسلے میں ہم ایک سیگمنٹ رکھیں گے آج سے انشاءاللہ, جس میں ہم اپنے اسلامی بھائیوں کی کچھ تصاویر جو ہیں وہ دکھائیں. اگر آپ ویڈیو کوئی بھیجنا چاہتے ہیں تو 5 یا 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں. اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کے ذریعے, تو بھی آپ اس نمبر پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر دکھایا جائے گا, 03161250017. یہ دنیا بھر کے ناظرین کے لیے یہ نمبر ہے. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی امیجز وغیرہ کو ممکنہ صورت میں زینت سلسلہ بنائیں گے. سب سے پہلے ہم سلمان بھائی سے کچھ تلاوت قرآن سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم چند اشعار نعت کے سنیں گے, اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی پاک کے حوالے سے ہم مدنی پھول پیش کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عمله, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب بھی نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تلاوت کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی حصول ثواب کی نیت سے اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصلی لربک وانحر ان شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بڑی پیاری تلاوت آپ نے سنی, اس میں قربانی کا بھی ذکر ہے. فصل لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہ مبارک سورت بچے بچے کو یاد ہوتی ہے, اور اس میں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس سورت میں قربانی کرنے کا بھی ذکر ہے. تو جو قربانی کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں یا قربانی کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں, برے عقائد رکھتے ہیں, قربانی کو پسند نہیں کرتے, بلکہ اس طرح کی باتیں کرتے سنے جاتے ہیں کہ یہ قربانی کیا ہے, اس سے بہتر ہے غریبوں کی مدد کر دی جائے, اور اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کا گھر بنا دیا جائے, کوئی اور کسی بچی کی شادی کروا دی جائے. حالانکہ یہ باتیں ان لوگوں کو اپنی شادیوں میں, اپنے بچوں کی شادیوں میں, سالگرہ میں, برتھ ڈیز میں اور دیگر فنکشنز میں یہ باتیں یاد نہیں آتی, لیکن قربانی کے وقت یہ باتیں دھڑلے سے کی جاتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شیطانی کام کرتے ہوئے وسوسے ڈالے جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ وہ صورت جو آپ کو بھی یاد ہے اور آپ کئی دفعہ نماز میں پڑھتے ہیں اس میں بھی قربانی کا ذکر ہے, تو پھر قربانی کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. آپ کو میں اسٹیٹکس بتاؤں کہ ہمارے ملک پاکستان میں صرف قربانی کے دنوں میں کم و بیش 250 شعبہ جات کھل جاتے ہیں, یعنی 250 فیلڈ کے لوگوں کے لیے روزگار فراہم ہوتا ہے. اور جب قربانی کے دن چلے جاتے ہیں تو ہمارے ملک کے پچھلے سالوں کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کم و بیش 500 ارب روپے کا کاروبار ہوتا ہے, یعنی 500 ارب روپے کا ٹرن اوور ہوتا ہے, پہیا گھومتا ہے, اور کتنے لوگوں کو نئے روزگار ملتے ہیں, اور اس تہوار کے ذریعے, اسلامی قربانی کے ذریعے کئی لوگوں کے چولہے جلتے ہیں, گھر چلتے ہیں. اور جب قربانی ہو جاتی ہے تو پوری کے پوری گائے تھوڑی کو گھر پہ رکھ لیتا ہے, پوری کے پورا بکرا کوئی گھر پہ عموماً نہیں رکھا کرتے, غریبوں میں بھی بانٹا کرتے ہیں, رشتہ داروں میں بھی عموماً لوگ بانٹا کرتے ہیں, تو یہ بھی تو غریبوں کی مدد ہے. تو بہرحال جو اسلامی کام ہے, جو اسلامی فرائض ہیں, ان میں خیر ہی خیر ہے, اور ان کے متعلق زبان تان دراز کرنا یہ کسی سچے مسلمان کا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے چند اشعار سورت نعت میں پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ایک بہت خوبصورت کلام, فرماتے ہیں سر سے پا تک حسن ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ذکر قرآن مجید میں جا بجا آیا, اور میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے مبارک ذکر پر جو قرآن شریف میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی وہ کس نمبر کی سورت ہے. وہ سورہ مبارکہ 14 نمبر کی سورت ہے. 14 مبارک سورت ہے جو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام سے منسوب ہے, اور یقیناً اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بڑائی ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس صورت میں کافی ذکر ہے. آپ کی شان اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے, اور اس کے نیک بندے اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا. ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا, ان ابراہیم لأواہ حلیم. تو کہیں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تواضع کا بیان ہے, تو کہیں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تسلیم اور رضا کا بیان ہے قرآن شریف میں, کہ ہمارے کہنے پر انہوں نے اپنے ذریت کو, اپنے فیملی کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں جہاں پر نہ پانی تھا نہ دانا تھا، لیکن چونکہ ہمارا حکم تھا انہوں نے وہ کام کیا جو عام آدمی کرتے ہوئے سوچتا ہے لیکن انہوں نے نہیں سوچا۔ تو کہیں پر ان کے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو قربان کرنے کا بیان آتا ہے کہ جب ہم نے انہیں خواب کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے لیے اس طرح کے قربانی کا معاملہ کرو، تو انہوں نے سوچا نہیں بلکہ ہمارے حکم کو بجا لائے اور ہم نے ان کا خواب جو تھا وہ ایک مینڈھے کے ذریعے پورا کیا، ان کی اولاد کو ہم نے بچا لیا۔ اس طرح کہیں پر ان کے مہمان نوازی کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے، تو کہیں ان کی پیاری پیاری دعائیں ذکر کی جاتی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ ایسی مشہور و معروف دعائیں ہیں کہ جو ہمارے زندگی میں رائج ہیں، ہم نمازوں میں کرتے ہیں، نماز کے دوران یہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عروج بخشا کہ نمازوں میں شامل فرما دیا، عبادتوں میں شامل فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی ایسی ادائیں ہیں کہ جو حج کے ارکان میں شامل ہیں، تو آپ کی کئی ایسی سنتیں ہیں جو اسلام کی سنتیں بنا دی گئیں، جیسے کہ ختنہ کرنا ہے، بالوں کے اضافی بالوں کا موننا ہے، اس طرح کے کئی معاملات یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ابتدا ہو کر آگے آئے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اس مبارک ہستی کا کیا مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں، اور سب سے بڑھ کر ایک بات جو کہ عاشقان رسول کے دلوں کو چھو لیتی ہے، اور وہ یہ کہ یہی وہ ہستی ہے کہ جن کے مبارک نسب نامے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تولد ہوا، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے والد بزرگوار ہونے کی سعادت بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کا بچپن، آپ کے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں، کہاں پیدائش ہوئی اور بچپن کیسا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا تعارف آپ نے پیش کر دیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، یہ اللہ رب العزت کے خلیل بھی ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو گہرا دوست بنایا، تو یہ اللہ رب العزت کے گہرے دوست خلیل بھی ہیں۔ آپ کے بچپن کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت نمرود بادشاہ کے دور حکومت میں ہوئی تھی، جی، اور اس کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تو وہ بہت زیادہ پریشان اور خوف زدہ تھا۔ اچھا، اور اس نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا۔ لیکن اللہ کا کرنا، خدا کی قدرت کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے غار کے اندر، اور جب آپ غار میں آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو جو ہے اس غار میں چھوڑ کر غار کا دروازہ بند کر کے آپ شہر میں واپس آ جاتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جاتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے منہ کے اندر انگوٹھا چوس رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ صحیح سالم موجود ہیں۔ آپ نے یہ غور کیا کہ یہ صحیح سالم زندہ ہے، تو آپ نے یہ گمان کیا کہ ان کو جو ہے اس انگوٹھے سے رزق دیا جاتا ہے، اور یہی حدیث مبارک کے اندر بھی ہے کہ آپ کے بچپن کے اندر آپ کو شہادت کی انگلی سے شہد دیا جاتا تھا اور انگوٹھے سے دودھ دیا جاتا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ غار کے اندر موجود تھے تو پانچوں انگلیوں سے اللہ رب العزت آپ کو مختلف قسم کی غذائیں عطا فرماتا تھا۔ ایک انگلی سے پانی دیا جاتا تھا، ایک انگلی سے دودھ دیا جاتا تھا، ایک انگلی سے شہد دیا جاتا تھا، ایک انگلی سے کھجور بھی دی جاتی تھی، اور ایک انگلی سے گھی کا آیا ہے کہ گھی آپ کو دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آج کل بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ منہ کے اندر انگوٹھا لیا کرتے ہیں، انگلیاں چوسا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ادا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی چلتی چلتی بچوں تک منتقل ہوتی، یہاں تک پہنچی ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کے کچھ واقعات ہیں۔ اچھا، آپ نے جو انگلیوں سے جو چیزیں ملنے کی بات کی تو اسے معجزہ بھی کہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے نا اس میں، اعلان نبوت سے پہلے ہے، ارحاس ہے، ارحاس یا معجزے سے اسے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں۔ کام اس کو بہرحال کہا جا سکتا ہے. اب یہ اس کی لفظی تعین کیونکہ ارحاد معونت اور معجزہ کرامت یہ ہوتی ہے ہو رہا ہے اور اعلان نبوت سے پہلے ہو رہا ہے. اس کا نام کیا ہے یہ اس کی تو تعین بار جو ہوگی سو ہوگی, لیکن خارق العادت کام یہ ایسی چیز ہے جو عقل جو عادتن طور پر نہیں ہوتی عادتن نہیں ہوتی. اچھا ہمارے ناظرین کے لیے ایک شعر یاد آ رہا ہے, آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے. وہ شعر ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, ہوا کا کام ہے شمع کو بجھا دینا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جس کو باقی رکھنا اللہ تبارک و تعالی منظور فرما لے تو قیامت ساری دنیا جو ہے وہ کٹھی ہو جائے. خدائی کا دعویٰ کرنے والا کو بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی جس کو زندہ رکھنا چاہے اس کو ہلاک نہیں کر سکتا, اور جس کو رب تبارک و تعالی ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے اسے کوئی حیات نہیں دے سکتا. سبحان اللہ, بڑی زبردست بات ہے. ہمارے ناظرین اگر کال کرنا چاہیں, کوئی بات کہنا چاہیں, کوئی کلام سننا چاہیں, ہمارے مبلغین سے کوئی بات کرنا چاہیں تو نمبر ان کے لیے چلاتے رہیں, میری ایک گزارش ہے تاکہ یہ بھی کالز وغیرہ کرتے رہیں. اور اگر آپ کوئی پکچر بھیجنا چاہتے ہیں یا کوئی ویڈیو بھیجنا چاہتے ہیں تو واٹس اپ کا نمبر آپ کے لیے موجود ہے. اس پر صرف آپ اپنے پکچر یا جانور کی پکچر اپنے ساتھ کھڑے ہو کر, ہمیں پکچرز مل رہی ہیں کافی مل رہی ہیں لیکن ایسی نہیں ہے جو ہم چلائیں, صرف جانوروں کی تصویریں, وہ تو ہم ویسے بھی لا سکتے ہیں, لیکن مقصد یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں مدری چینل پر یا آپ کے جانور کے ساتھ آپ کی تصویر ہو تو اس طرح آپ کی دلجوئی کا بھی سامان ہوگا. اور ہماری نیت ہے کہ آپ بھی اس طرح نہیں جائیں گے کہیں اور مدنی چینل پر بیٹھے رہیں گے, تو اصل تو مقصد آپ کو یہاں پہ بٹھا کے رکھنا ہے. ایک نیت اور بھی ہو سکتی ہے جی, ایک قربانی کے جانور کو آپ لے کر آئے ہیں, آپ اس کے ساتھ اگر تصویر بنا رہے ہیں آپ اس میں نیت یہ کر لیں کہ جی مدنی چینل والے اسلامی بھائی ہمارے دعوت اسلامی والے دیکھ لیں گے ہم جانور لے کر آئے ہیں, اس کی قربانی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی کھال جو ہے یہ آپ کو جمع بھی کروا دیں. اور اسی طرح فرائض کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں دکھا کر اور لوگوں کو اعلان کر کے کرنا بھی مستحب ہوتا ہے نا, بھائی میں یہ نیکی کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ بھی قربانی کیجئے, میں بھی قربانی کی ترکیب بنا رہا ہوں آپ بھی قربانی کیجئے. تو مقتدا ہی ہے اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو دکھا کے عمل کرنا. سبحان اللہ, مقتدا بھی ہو صحیح. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ہے نا, وہ مئی عظیم شاعر اللہ فائن نہا من تقوی القلوب, کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہی دلوں کا تقوی ہے, دلوں کی پرہیزگاری ہے. امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہاں پر اللہ کی نشانیوں سے مراد قربانی کے جانور ہیں. سبحان اللہ, تو یہاں پر اگر کوئی بندہ تصویر اگر دے رہا ہے تو ان کی تعظیم کے ساتھ اس نیت کے ساتھ بھی دے گا تو امید ہے کہ یہاں پر عمل کرنے کا بھی ثواب. بہت اچھی بات ہے, جزاک اللہ. تو اب آپ اگر پکچر وغیرہ بھیجتے ہیں تو اس طرح بھیجیں کہ آپ بھی اس میں ہوں, صرف جانور نہ ہو, ہمارے پاس جانوروں کی جو تصاویر آ رہی ہیں تو ہم اس کو آن ایئر فی الحال نہیں کر سکتے کہ اس کا کوئی مقصد نظر نہیں آئے گا. بہرحال آپ کی دل جو ہی ہو جائے گی. کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سلمان بھائی سے, انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک سیرت کے حوالے سے مدنی پھول لیں گے. جی کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے, میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. مرحبا. سلسلہ عید قربان بہت بہت اچھا ہے, اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دندگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے, یہ نعت سنا دے. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدو کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکی را پاکی رام فضا سنجی دا سنجی دا. سبحان اللہ, بہت شکریہ آپ کا بھائی. آپ سے مدنی التجا ہے کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کو بھی مکہ مکرمہ سے لائف لیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی فرمائش کا بھی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عبدالحبیب بھائی سے بھی کچھ بات کر سکیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمران بھائی سے, میں گنہگار ہوں, گناہوں کے سوا کیا لاتا, اس نعت کو سننا چاہتا ہوں کیونکہ میرے کو پوری نعت نہیں آتی ہے, یہ میرے کو بہت اچھا لگتا ہے, میرے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. عمران بھائی سنائیں گے کیونکہ آپ کے فین لگ رہے ہیں. لبیک انشاءاللہ. ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی آپ سے نعت سنی ہو, ہمارے لیے بھی اچنبے کی بات ہوگی. سلمان بھائی سے تو ہم سنتے رہتے ہیں. چلے بھائی کچھ مزید انشاءاللہ کالز لیتے رہیں گے. سلمان بھائی کچھ مدنی پھول حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی مبارکہ کے حوالے. سبحان اللہ, عمران بھائی نے جو مدنی پھول بیان کیے اس میں ایک بات کا جو ہے وہ میں ایڈیشن کر دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم اعلی نبی گنا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت باسعادت ہے یہ طوفان نو سے 1709 سال بعد ہوئی ہے. 1709 سال بعد ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پیشتر اس سے پہلے آپ کی جو ہے ولادت باسعادت ہوئی. شہر بابل کے قریب قصبہ کوفی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. ایک اور جگہ بھی آپ کی ولادت کے حوالے سے بیان کی گئی ہے. یہ تو ہو گیا اس میں ایک بات. آپ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بیان کیا وہاں سے میں نے ایک بات جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کی, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ زلزلی انفارمیشن کا باعث بنے گی. ایک بات طے شدہ ہے اور مسلمہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. دنیا سے چلا گیا, اب اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. ما کان للنبی ان یستغفر للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے جو آج بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیا. سبحان اللہ, یا اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. مسلمان نماز میں پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے, تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے لیے بخشش کی دعا ہے جو اس بات کو واضح بیان کر رہی ہے کہ آپ کے والد صاحب بھی اور آپ کی والدہ بھی موحد تھے اور ایمان والے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے تھے. جن بعض سوالات یہاں پر پیدا ہوتے ہیں, جیسے آپ نے تو جواب ماشاءاللہ پہلے ہی دے دیا, لیکن بعض لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا باپ کہہ کر جس آزر کو بار بار اسلام کی دعوت پیش کی اور اسلام کے قریب لانے کی کوشش کی, تو وہ اسلام کے قریب نہیں آ رہے تھے, تو وہ بھی تو آپ کے والد کہتے تھے میرے باپ, اور قرآن میں لفظ ابن ہے جی, اس کی کیا آپ توجہ بتائیں گے کہ ابن کا معنی صرف باپ ہی ہوتا ہے؟ نہیں جی, اب کا معنی جو ہے یہ چچا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, تایا کے لیے بھی ہوتا ہے, تایا کے لیے بھی آتا ہے, لیکن جو لفظ والد ہے نا جی, والد وہ اسپیسیفک ورڈ ہے جس میں چچا یا تایا کا معنی نہیں آتا, وہ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جو والدین ہیں ماں باپ کو ہی کہا جاتا ہے, چچا چچی کو تایا یا تائی کو والدین نہیں کہا جا سکتا. تو یہ آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ آپ کے والدین موحد تھے. یہ آزر جو تھا جی, یہ آپ کا چچا تھا, چچا تھا. اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا. حدیث پاک ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے آبا جو ہیں یہ موحد تھے اور مومن تھے. لہذا یہ ایک مسلمان کا عقیدہ پھر جو ہے وہ ہونا چاہیے, کسی قسم کے شیطانی وسوسے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, تو ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا مبارک نام بھی پتہ چل جائے. جی, ابراہیم علیہ السلام اسلام کے والد کا نام جو ہے جو کتابوں میں آیا ہے وہ تارخ یا تارخ کے نام سے آیا ہے. تارخ یا تاریخ, را کے پیش کے ساتھ اور را کے زیر اور ہا بھی آیا ہے ایک جگہ. اچھا اچھا, تارخ اور تارخ یہ اس طرح آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے, اور امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسالک الحنفاء جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اسی طرح تحریر فرمایا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ عربی کے اندر ابن جو ہے وہ چچا کو بھی کہہ دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں واضح حدیث مبارک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے ردو علیہ آبی ردو علیہ آبی, اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. فرمایا مجھ پر میرے باپ یعنی چچا کو پیش کرو, اور واضح آگے یہ بھی ارشاد فرمایا فین عم رجل سن ابی ہی, فرمایا کہ بے شک بندے کا چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوا کرتا ہے. ہمارے اردو کے اندر جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بڑے ابو چھوٹے ابو, یہ اسی طرح جو ہے عربی کے اندر بھی ہے. اسی طرح اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ابن کا لفظ جو ہے وہ چچا کے لیے استعمال ہوا ہے. جب حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے یہ ارشاد فرمایا تھا, فرمایا تھا کہ ما تعبدون من بعدی, کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, تو فرمایا تھا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے آبا و اجداد کے رب کی, آپ کے آبا و اجداد کے رب کی, اور نام انہوں نے لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اسماعیل علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا. اب یعقوب علیہ السلام والسلام والد ہے کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام, اور ابراہیم علیہ السلام والسلام یعقوب علیہ السلام والسلام کے دادا ہیں, جبکہ اسماعیل علیہ السلام والسلام یہاں پر جو ذکر کیے گئے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام والسلام کے چچا ہیں. تو یہاں پر بھی جو آبائی کا جو ابی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ چچا کے لیے استعمال ہوا ہے, اور وہاں پر بھی جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے اذ قال ابراہیم علی ابی ہی آزرا, جب ابراہیم علی اذ قال ابراہیم علی ابی ہی آزرا, تو وہاں پر بھی ابن کے لفظ ہے چچا کے لیے, تو اس آیت کریمہ میں بھی ابن کے لفظ ہے چچا کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ اہل عرب جو ہے وہ چچا کے لیے ابن کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے, لیکن والد حقیقی کے لیے جو حقیقی باپ ہوا کرتا تھا اس کے لیے جو ہے والد کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور والدین کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ مزید جی سیاحت آپ کی شان, یہ ایک عوامی بات بھی ہوئی ہے جی, اور خواص کے لیے بھی ایک بہت اہم مدنی پھول ہے, کچھ عوامی بات بھی ہو جائے. جی بالکل, آپ نے بڑی پیاری بات کہی اپنے انٹرو میں. آپ نے کہا کہ اللہ والے بڑے رفیع شان ہوتے ہیں, بلند شان والے ہوتے ہیں. تو جو بلند شان والا ہوتا ہے اللہ والا, اس کا ہر پہلو ہی جو ہے وہ بلند شان والا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر نام نامی اس میں گرامی کو ہی لے لیا جائے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی کی پہلی جلد میں بیان فرمایا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ کا نام نامی ابراہیم یہ سریانی زبان کا لفظ ہے, عربی میں اس کا معنی بنتا ہے ابن رحیم, یعنی مہربان باپ. آپ ان کے بچوں پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے, اس لیے جو ہے وہ آپ کو ابراہیم جو ہے وہ کہا گیا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں آپ جو ہے وہ ان کی پرورش کرتے ہیں, اس لیے بھی ابراہیم علیہ السلام آپ کو جو ہے وہ کہا گیا. ایک اور اس کی جو ہے وجہ بیان کی گئی, یہ تو تفسیر روح البیان میں تھا, ایک اور جس کی وجہ بیان کی گئی ہے آپ کے اسم گرامی کی, وہ یہ ہے کہ ابراہیم اصل میں ابرم تھا, جس کے معنی ہے بہت بزرگی والا, بڑے شرف والا اور مقام و مرتبے والا. چونکہ آپ کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہوئے وہ سارے آپ کی اولاد میں سے تھے, اس لیے آپ کو ابراہیم کہا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے بڑے مقام والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں, اور ان کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. اور جس طرح میں نے یہ کیا تھا کہ ان کی ہر ادا ہی جو ہے وہ رفیع شان ہوتی ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کی جو کنیت تھی ابو الضیفان, آپ بہت مہمان نواز تھے, ہاسپٹیلٹی میں آپ کا جواب نہیں تھا مہمان نوازی کے اندر. بالکل. اور آپ جو ہے وہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ آپ چار چار کوس, یعنی تقریباً چار چار میل تک جو ہے وہ سفر فرمایا کرتے تھے, اور مہمانوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا جو ہے وہ کھلایا کرتے تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو شیر مال سے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. سب سے پہلے دودھ والی روٹی, جی دودھ, اب دودھ والی روٹی ہے یا شیر مال کا مطلب یہی ہے, شیر مال وہی شیر مال, ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سب سے پہلی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے شریر بنا کر اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کی. یعنی آپ دیکھیں کہ اچھے کھانے آپ بنا کر اپنے, جی شرید شوربے کے اندر جو ہے وہ روٹی توڑ کر ملا کر پیش کی جاتی ہے. بالکل نبی کریم سے مبارکہ بھی ہے. جی نبی کریم شمار ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانوں میں جو پسند کھانا تھا وہ سریر ہی تھا. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو ہاسپٹیلٹی ہے یعنی مہمان کی تلاش, مہمان کا آنا اور پھر آنے کے بعد اس کی اچھے طریقے سے خاطر مدارت کرنا, یہ بھی آپ کی مبارک سیرت کا پہلو ہے. تو ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے کہ اگر کبھی مہمان آ جائے تو مہمان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ حدیث پاک میں فرمایا مہمان آتا ہے اپنا رزق جو ہے وہ لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کو لے کر جاتا ہے. اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا پورا ٹبر خاندان لے کر میزبان کے ہاں منجی بسترا نہ ڈال دے, ہلکا ہاتھ رکھے, جتنے مطلب وہ ہے سلسلہ اتنا ایک لمٹ کے اندر ہونا چاہیے. ہوتی ہے نا آپ اپنے کو کہہ دیا تو میں نے تو روسٹ کھانا ہے تو اپنائیت میں تو چلتا ہے نا حضرت. جی بالکل, دیکھیں جی تین دن تک تو مہمان ہے, پھر تین دن کے بعد جو ہے مہمانی بار وہ ختم ہو جاتی ہے, اپنائیت تھوڑی ختم ہوتی ہے. نہیں ٹھیک ہے, جو رشتہ بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں تو ان کی بات جو ہے وہ اور ہوتی ہے. یہ سمجھداری ہونی چاہیے, اصل ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیال کرنا چاہیے. اب ہوتا ہے اس طرح کے مساوات بندے کے پاس پیسے نہیں ہو اور آ کر کوئی کہتے ہیں میں نے تو کڑائی کھانی ہے, اب کیسے کھلائیں اس کو, اس میں بھی خیال کرنا چاہیے. فرمائشی پروگرام ہر جگہ نہیں چلتا. گفتگو کا سلسلہ مدری پھولوں کا سلسلہ جاری ہے اور ماشاءاللہ سلمان بھائی بڑے پیارے پیارے مدری پھول دے رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہ مل جائے. اللہ اللہ. اور ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک وہ جاتا نہیں چلا نہ جائے, تو ہماری جو ہے وہ الٹی گنگا بہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے ان نیکوں کے صدقے میں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم مہمانی کے آداب سیکھیں. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدری ماحول بہت اچھا مفید رہنما ہے. الحمدللہ مدری قافلوں میں یہ سکھایا جاتا ہے مہمان نوازی کیسے کی جائے, مہمان بننے جائیں تو کیا آداب ہوں. اس کے لیے مدری قافلوں کے مسافر بنیں. ایک کلام سنتے ہیں ہمارے محمود بھائی سے, پھر انشاءاللہ کچھ کالز ہیں وہ بھی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی مدینے کے حوالے سے کلام ہو جائے تو اور مزہ آ جائے. آج آپ مدری مذاکرے میں بھی چہک رہے تھے, مدینے کی باتیں سنا رہے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مدینے کو جائے یہ چیز چاہتا ہے, مدینے کو جائے یہ چیز چاہتا ہے, مقدر بنا یہ چیز چاہتا ہے, مقدر بنا یہ چیز چاہتا ہے, مدینے درے پا سبحان اللہ. کچھ کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 14L 5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل ہمارے مدنی چینل کا یہ سلسلہ بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. اللہ عزوجل ہمارے مبلغین کو خوب ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور انہیں بار بار حج و عمرہ کی سعادتیں نصیب فرمائے. یہ سب فیضان ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے. اللہ عزوجل ان کو بھی دشمنوں کی میلی نظروں سے محفوظ فرمائے. ناز خان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام سنا دیں. یا مصطفیٰ عطا اب اذن حاضری کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبز گنبد والے. اے سبز گنبد والے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشان بات کر رہا ہوں لاہور سے. کلام سنا دے ابھی جو آپ نے پروگرام کی شروع میں سنایا ہے حسن رضا خان صاحب کا سرتا پا. بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. چلیں اگر یہ سب کی فرمائشیں پوری ہو گئیں تو پھر دوبارہ سے شروع کریں گے تو پھر پہلے یہ سنا دیں گے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. ماشاءاللہ مرحبا. ہمیں نعت ناد خسروی اچھی لگی. جزاک اللہ دعاؤں کی خاص درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. اگلی کال. محمد عمار بخاری بکر سے عرض گزار. سلیمان بھائی سے گزارش ہے کہ نعت سنا دیجئے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. سلیمان کون ہے؟ سلیمان جو ہے وہ سنائے گا. سلیمان تو کوئی نہیں ہے, وہ نقطے انہوں نے خود لگا دیے. سلمان بھائی ہے ہمارے. آپ سنائیں گے؟ میں جو یوں محمود بھائی سے سنیں گے. محمود بھائی سے بھی سنیں گے انشاءاللہ. چلے آپ جیسے فرمائیں. احمد رضا بھائی, ایک تو شیر مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. سبحان اللہ. اور بھی فرمائشیں. خسروی اچھی لگی نا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اے سبز گنبد والے. اے سبز گنبد والے سبز گنبد والے بات ہے ان کی جو مدینے میں ہیں اور ان قریب حاجی بننے والے ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیے اور یہی تصور رکھیے کہ طواف خانہ کعبہ کے قابل کون سمجھے گا، ہماری کیا اوقات ہے اور رب کی رحمت اور اس کے انعامات یہ کتنے زیادہ ہیں کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، اور جو نہیں گئے وہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ السلام کے حج کے صدقے میں حاجی بنا دے، اللہ تعالی آپ سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ سلسلہ جاری ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہم مدنی پھول سن رہے تھے، آپ کی مبارک زندگی کیسی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ گھریلو معاملات، آپ کی اولاد گرامی کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول اگر ملیں۔ جی بالکل، اولاد کے حوالے سے بھی مدنی پھول ہم شامل کریں گے۔ ایک بات جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے بڑی عیاں طریقے سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ راضی بر رضائے الہی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی حکم ارشاد فرمایا آپ نے اس پر عمل کیا، آپ نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، ہجرت دو مرتبہ کی، آپ نے اپنی اولاد تک کو جو ہے وہ قربان کیا، جو جو آزمائش آئی آپ اس پر جو ہے وہ پورا اترے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک سیکھنے کا جو ہے وہ درس ہے، سبق ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء پر اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ اولاد کے حوالے سے ہے کہ آپ جب بڑی عمر کو پہنچ گئے اور اولاد کی اس وقت جو ہے وہ ترکیب اولاد کا سلسلہ اس وقت نہیں تھا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہاں پر بھی ہمارے لیے سیکھنے کا ایک مدنی پھول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد کا سوال کریں تو نیک اولاد کا سوال کریں۔ آج ہمارے ہاں بولتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے، جیسی مرضی دے دے۔ اچھا، ہاں جی، اولاد ہو گئی، اب وہ جوتے مار رہی ہے ماں باپ کو اور ماں باپ جوتے کھا رہے ہیں، تو بھائی جیسی مرضی دے دے، جو مانگا تھا وہ مل گیا، اب نافرمان مل گیا تو شکایت کس بات کی۔ ایک پھر بعض کہتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے پامے لولی لنگڑی دے دے، یعنی یا اللہ اولاد دے دے بھلے لولی لنگڑی اولاد دے دے، نعوذ باللہ من ذلک۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایسا نہ کریں، ڈس ایبل بچہ ہوگا وہ آپ کی آنکھوں کی راحت نہیں بنے گا، بلکہ آپ کے لیے پرابلم اور پریشانی کا باعث ہی بنے گا. تو آپ کی یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگے تو نیک اور صالح اولاد کا سوال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ مانگ کس سے رہے گی تو دیکھیں نا, وہ تراکی دینے پہ قادر ہے سبحان اللہ. خدا نہ خدا معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایسی مانگو گے تو مل جائے گی, ویسی نہیں ملے گی. جی جس رب سے قادر ہے مطلق سے مانگ رہا ہے, ہر طرح کی دینے پہ قادر ہے. تو خوبصورت مانگی, سبحان اللہ, حسین و جمیل مانگی ہے, صالح مانگی ہے, قرینہ مانگی ہے, جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے ایسی اولاد کا سوال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے کی جو ہے وہ بشارت عطا فرمائی, اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اولاد ہوئی, حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اولاد ہوئی. پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے. مزید انشاءاللہ عمران نے بھی بتائیں گے. اسماعیل علیہ السلام کا نام اس میں گرامی آپ سلسلہ کرنے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات پر کریں گے آگے موضوعات میں, ٹھیک ہے. بہرحال جو بیان فرما رہے ہیں وہ کر دیں جی. آپ دعا کیا کرتے تھے, اسمع یا عیل, یا اللہ میری دعا سن لے. عیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں جلالت ہے عبرانی زبان کے اندر, جس طرح لفظ اللہ اس میں جلالت ہے ہماری زبان میں اردو زبان عربی زبان میں یا عام طور پہ اردو میں ہی بولا جاتا ہے, اسی طرح لفظ عیل جو ہے یہ اس میں جلالت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں گرامی ہے عبرانی زبان کے اندر. آپ دعا فرما دیتے اسمع سن لے یا عیل, اے میرے رب میری دعا سن لے مجھے بیٹا عطا فرما. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرما دیا تو پھر نام رکھا گیا اسماعیل, یعنی اسی کو ملا کر آپ کا نام جو ہے یہ رکھ دیا گیا. اس کو بہت سارے بیان کیا جی بالکل سبحان اللہ. اور پھر آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی تھی, اللہ پاک نے آپ کو دو بیٹے جو ہے وہ عطا فرمائے. مزید بھی انشاءاللہ عمران بھائی کچھ مدنی آپ سے بیان کریں. ایک چیز نوٹ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی شان ہے, بہت زبردست آپ کے مراتب ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا جی ہے کہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ ہیں, اور ہزاروں انبیاء کہا جاتا ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کی مبارک نسب سے آگے تشریف لے کے گئے. اور جو بنی اسرائیل تھے, بنی اسرائیل وہ بھی آپ ہی کے نسل سے آگے بڑھے, اور یہ کم و بیش 600,000 ان کی تعداد بتائی جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک دعا میں ایسی برکت رکھی کہ کہاں آپ اولاد کے لیے دعا فرما رہے تھے اور کہاں آپ کے نسل عالی میں 600,000 بنی اسرائیلی ہوئے. اور پھر آگے یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور اس میں ہزاروں انبیاء ہوتے رہے, یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک تولد ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نسل سے ہوا. تو یہ بڑی سعادت کی بھی بات ہے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے برگزیدہ والد گرامی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, کیوں نہ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی عطا کیا وہ ستھرا, وہ اعلیٰ, وہ سب سے بڑھ کر نرالا عطا فرمایا. ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ مکہ مبارکہ کی بابرکت فضاؤں سے آن لائن ہے, اور ان سے ہم کچھ مدنی پھول لیں گے. واہ, ہم رکنے والے نہیں ہیں حضرت, ہم تو آ چکے ہیں. مجھے چلے, ہماری آواز شاید وہاں نہیں پہنچ رہی ہے, ہم کچھ دیر میں انشاءاللہ کچھ بات کرتے ہیں عبدالحبیب بھائی سے. جی عمران بھائی, آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندانی حالات کے حوالے سے کچھ بتا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ, تحقیقات سلمانیہ اور آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی تھی. مسلمان بھائی کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں ذکر کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چار شادیاں فرمائی تھی, چار شادیاں تھیں آپ کی, اور آپ کے سب سے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے. اسی طرح پھر آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی ولادت ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد آپ نے قنطورہ سے شادی کی, تو ان سے پھر آپ کی جو ہے ان سے پھر 6 بچوں کی ولادت ہوئی, جن کے نام تھوڑے مشکل ہیں لیکن میں ذکر کر دیتا ہوں. زمران, یقشان, مادان, مدین اور شیاق اور شوح, یہ 6 ذکر کیے گئے ہیں. اور پھر ان کے بعد حجون سے شادی کی اور ان سے 5 بچے پیدا ہوئے, کیسان, سورج, امیم, لوطان, نافس. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں تفصیل تھی. سلمان بھائی کا حکم تھا تو میں نے عرض کر دیا. مل جل کے سلسلہ کر دینا جی. جی بالکل. اچھا تو کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے. کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں مدینہ شریف شہر سے بات کر رہا ہوں, مدینہ شریف کے قریب پڑوسی شہر دوسرا چھوٹا شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا عرض ہے نعت شریف کی فرمائش ہے, گناہوں کی عادت نہیں جاتی ہے یا رسول اللہ, یہ نعت مجھے سنا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے, پڑوس بھی ملا ہے تو کیسا, مدینہ آپ کے پڑوس میں ہے, سبحان اللہ. جب جب حاضری ہو ہمیں بھی یاد رکھا کریں, مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے لیے بھی دعا کیا کریں. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگتار محمد عرفان اتاری باب المدینہ کراچی سرچ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عزوجل آپ کا یہ سلسلہ عید قربان بہت اچھا سلسلہ ہے, اور آج اس موقع پر الحمدللہ ہمارے پیارے سلمان بھائی بھی تشریف لے کر آئے ہیں, اور سلمان بھائی ماشاءاللہ ایک اچھے نعت خواں بھی ہیں, تو ان سے گزارش ہے سلمان بھائی تجھ سے پنجابی کلام سنا دو اپنی زبان میں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ سنائی دو جی. اچھا ہم کالز لے رہے تھے تو اسی میں فرمائش آ گئی تھی, کالز کا سلسلہ جاری رکھیے. ٹائم گین کرنا چاہیے لیکن نہ ہوگا دوبارہ ترکیب بنے. ابھی بھائی اگر ہمارے ساتھ ہو تو انہیں بھی اسکرین پر دکھا دیں, بات کریں. مگر سلسلے کا وقت بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت؟ ماشاء اللہ الحمدللہ. آپ سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کل حال. فرمائشیں آ رہی تھی کہ آپ سے کچھ بات کی جائے, آپ کو دکھایا جائے, اور ہمارے نصیب میں آپ سے بات کرنا تھا. آپ ماشاءاللہ مکے میں ہیں, کچھ حاجیوں کے حوالے سے بات ہو جائے. ویسے تو ہمارا موضوع حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت ہے آج. ویسے جو حج ہے وہ بھی کئی ادائیں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. حاجیوں کے حوالے سے کچھ اگر احتیاط ایسی بات تو آپ بتائیں کہ انہیں فائدہ پہنچا. جی جی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری یاد ہیں. حج خبر صلوۃ والسلام بی بی حضرت اللہ تعالی عنہا, یعنی کہا جائے کہ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر کی یادوں پر کے لیے مناسک ہیں. آپ کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے قربانی کو. صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری سنت ہے. پھر زمزم کا کنواں جو ہے ساری دنیا تبرکن جس پانی لے کر جاتی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکتوں سے جاری ہوا. خود کعبہ مشرفہ جس طرح تعمیر ہوا, بڑا خوبصورت واقعہ, بڑی پیاری یادیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا پتھر اٹھا کر دینا, حضرت ابراہیم کا اس کو تعمیر کرنا, مقام ابراہیم جو ہمارے لیے موجود ہے وہ کتنی بڑی یوں ایک نشانی ہے قرآن میں جس کا ذکر ہے. پہلے میں اشفاق بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میری آواز کلیئرلی آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی ابھی الحمدللہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, مقام ابراہیم جو ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن پتھر پر کھڑے رہ کر آپ نے کعبے کی تعمیر کی. آلموسٹ 5000 سال گزر چکے ہیں. یہ اللہ کی کیسی نشانی ہے کہ 5000 سال سے نہ جانے کتنی برساتیں, کتنے طوفان, کتنی آندھیاں گزری, مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان آج بھی کتنے واضح موجود ہیں, اور لاکھوں عاشقان رسول اپنی کھلی آنکھوں سے یہ نشانی دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اور ایک اور خوبصورت بات عرض کروں, شاید آپ سب کے دلوں میں بہت خوشی داخل ہوگی کہ جس عظیم ہستی کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ہم اس وقت ان کے محلے کے قریب ہیں. یعنی مصر اللہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا محلہ ہے. اچھا. یعنی آپ کی جو رہائش گاہ ہوتی, یعنی یہ بڑی یونیک بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے پر سلسلہ ہو رہا ہے, ان کی ذات پر سلسلہ ہو رہا ہے, اور انہی کی رہائش گاہ جہاں موجود تھی اسی فضاؤں سے میری حاضری ہو رہی ہے. ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ, ماشاءاللہ اتنے مقدس مقام پر ہیں. اور پھر وہاں سے ایک اور آپ نے تقدیس کی بات بتائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان بھی یہیں کہیں ہوا کرتا تھا, جو مصفلا کے قریب عاشقان رسول ہوتے ہیں. وہ بھی خوش ہوئے ہوں گے کہ ماشاءاللہ چلیں ہمیں یہاں پر جو جگہ ملی ہے, ایک مقدس ہستی سے نسبت بھی ہے. کچھ حاجیوں کے حوالے سے اگر احتیاطی باتیں آپ بتائیں تاکہ حاجیوں کو کچھ آگے کے دنوں میں جو بہت اہم عبادت, جو اہم فریضہ سر انجام دینا ہے, اس میں انہیں آسانی ہو. جی اشفاق بھائی, دراصل یہ ظاہر ہے کہ زندگی میں لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے. بہت سارے حاجی تو وہ ہوتے ہیں جو زندگی میں پہلی بار حج پر آتے ہیں, اور بڑی تمنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ اتنی فضیلتیں ہیں, اتنی رحمتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں, مغفرتوں کا وعدہ ہے, عرفات میں حقوق اللہ معاف کروانے کا وعدہ ہے, ابوظلفہ کی رات حقوق العباد کی مغفرت کی بشارت ہے. تو یہ کمال سفر ہے اور رحمتوں برکتوں کا سفر ہے. جنہیں نصیب ہوا اللہ ان کا سفر قبول فرمائے, اور جو تڑپ رہے ہیں رب کریم آئندہ سال انہیں بھی نصیب فرمائے. آمین. اب اس میں بیسیکلی حاجی جو چند بیسکس جو غلطی کرتے ہیں, ظاہر ہے ہم پورا حج کا طریقہ تو ابھی بیان نہیں کرنے جا رہے, لیکن چند مدنی پھول اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بہت سارے حاجی مکے پاک پہنچ چکے, بہت سارے پہنچنے والے ہیں. مدنی چلے کے ناظرین میں بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی مدینہ شریف میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو مدینہ شریف سے آ رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو پاکستان سے آ رہے ہیں. بہت سارے مدنی چل کے ناظرین وہ ہوں گے جن کے رشتہ دار یہاں پر ہیں. تو جو میں مدنی پھول پیش کرنے جا رہا ہوں, اگر آپ کنوے کر دیں گے اپنے رشتہ داروں کو تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. یعنی اس کو میں دنیاوی مثال سے تشبیہ دیتا ہوں. اگر کسی دولہے کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو کیسے خاندان والے کہتے ہیں بھائی یہ 5, 7, 8, 10 دن بالکل اپنی صحت کا خیال رکھنا, زیادہ تھکاوٹ کے شکار نہ ہونا, کوئی ایسا ہارڈ کام نہ کرنا. تو میں گزارش کروں گا کہ اب چونکہ ذوالحجہ شروع ہو گیا, بے شک عبادت کریں, بے شک روزے رکھیں, طواف کریں, لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیں. مثال کے طور پہ بہت ٹھنڈے پانی پی رہے ہیں, گرمی ہے تو کولڈ ڈرنکس بھی پی رہے ہیں, اگر آپ کو بخار ہو گیا, آپ کو شدید نزلہ ہو گیا, آپ کا گلا خراب ہو گیا, تو منا عرفات کے جو اہم مناسک کے دن ہیں ایسا نہ ہو اس میں تکلیف میں آ جائیں. اچھا, جن کا ہوٹلنگ کرنے کا بڑا شوق ہے, کھانے پینے کی عادتیں, وہ احتیاط کریں, کم کھائیں اور سلیکٹڈ کھائیں, صاف ستھرا کھائیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیٹ میں اگر پرابلم ہو گئی تو منا عرفات میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ غار حرا اور غار ثور جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, زیارت ہے, بالکل جانا چاہیے, لیکن میرا ناقص مشورہ یہ کہ اب ان دنوں میں نہ جائیں, کیونکہ اگر آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے اللہ نہ کرے آپ کے پیر پہ چوٹ لگ گئی یا آپ زخمی ہو گئے, آپ کا اصل جو مقصد ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. تو ان تمام چیزوں کو ذرا سلیکٹ کر لیں. اور ایک اور مشورہ یہ ہے کہ جب حج کے دن اور قریب آ جائیں تو اچھا ریسٹ بھی کریں, اچھی نیند کریں, تاکہ منا عرفات اور یہ ساری چیزیں اگر اچھی نہیں ہے تو اسے اشفاق بھائی تو ان سب چیزوں کا بھی ثواب ملے گا. اپنی صحت کا خیال رکھنا, آرام کرنا, حفاظت کرنا, یہ سب چیزیں چونکہ بڑے کام کے لیے ہو رہی ہیں, ایک اہم ایونٹ کے لیے ہو رہی ہیں, تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب ملے گا. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. حاجیوں کو اپنا خیال رکھنا ہے, اور چونکہ ایک بہت بڑا ایونٹ آنے والا ہے حج کے حوالے سے, تو اس کے لیے پریپئر ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ جو حج پر نہیں گئے وہ جلدی جلدی اللہ تعالیٰ انہیں حج کی سعادت عطا فرمائے. آپ ماشاءاللہ حرم میں ہیں, کچھ حرم کے بارے میں بتائیں گے, حرم کیا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں یہ تو نصیب والوں میں یہی کہوں گا کہ بس اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے, اور ایک عجیب سما ہے اس وقت. میری دعا ہے, دل سے دعا ہے کہ یا اللہ جو جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان سب کو اس در کی حاضری عطا فرما. یقین کریں یہ مناظر جو حج کے دنوں میں دیکھے جاتے ہیں نا, ان مناظر کی بات ہی نرالی ہے. جس خوشی کے ساتھ حاجی دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں, جو ذوق ہے, جو شوق ہے, ایک ایک ایک خوبصورتی ہے لوگوں کے چہروں پر. ہم کل طواف جب کر رہے تھے, اشفاق بھائی میرے ساتھ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے, اور شاید پر مور 75 ایئرز ہوگی, چہرے پہ اتنی ساری جھریاں تھیں, مگر میں ان کے چہرے کا شوق دیکھ رہا تھا, ان کی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی خوشی دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. تو یہ ایک مسلمانوں کی حرم سے محبت ہے, اور اللہ ہم سب کو حرم پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. اچھا, اب آپ نے سوال یہ کیا کہ حرم کیا ہے, تو بیسیکلی اصطلاحی طور پہ حرم تو حدود حرم جہاں جہاں تک ہے مکہ پاک میں, اس کو حرم کہا جاتا ہے. ویسے مسجد الحرام کو بھی لوگ حرم شریف کہتے ہیں. تو بہرحال مکہ پاک کی شان یہ ہے کہ پورے مکہ میں جہاں جہاں حدود حرم کے اندر ہم موجود ہوں تو ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے. اب ذرا غور کریں کہ آپ اس وقت ہم ایک ہی وقت ایک دوسرے ایک ہی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھیں کہ اب آپ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, میں عرض کرتا ہوں سبحان اللہ. اچھا, اب اللہ کی رحمت سے امید ہے, جو کتابوں میں پڑھا اللہ کریم ہے آپ کو پاکستان میں بہت کچھ عطا کر دے, لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہم اس وقت ایک ہی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, مگر مکہ پاک میں کہا گیا سبحان اللہ وہ ایک لاکھ سبحان اللہ کے برابر ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ یہاں آ جانے والوں کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. اور حاجیوں سے میں بالخصوص عرض کروں گا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. ہم اپنے وطن جا کر ایک لاکھ بار کوئی کام کریں گے, یہاں ایک بار کر لیں وہ برابر ہے. تو کتنا طواف کرنا چاہیے, کتنی تلاوت کرنی چاہیے, کتنا ذکر و اذکار کرنا چاہیے, کتنی نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. لیکن چونکہ روم میٹ ہوتے ہیں, لوگ آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو اب بہت ساری فضول باتیں بھی ہو رہی ہیں, سیاست پر گفتگو بھی ہو رہی ہے, لوگ شاپنگ بھی کر رہے ہیں. کوشش کریں کہ اپنے ذمے کچھ ٹارگیٹس لے لیں, نیکیوں کی حرص پیدا کریں کہ میں نے روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنے ہیں, میں نے 2 یا 3 پارے روزانہ تلاوت کرنی ہے, میں نے روزانہ 2 یا 3 طواف کرنے ہیں, میں نے اتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. بہت سارے اپنے ذمے کام لے لیں تاکہ ایک کا لاکھ ملتا رہے اور نیکیوں کا ذخیرہ لے کے جائیں. انشاءاللہ, بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی آپ کا. ہمارا سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آج ہوا, اور انشاءاللہ اب ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے. ہمارے عمران بھائی کچھ اختتامی بات کریں, سلمان بھائی آپ بھی, اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین سے اجازت لیں گے. روزانہ کتنے بجے تک سلسلہ کیا کریں گے آپ کا؟ ہمارا ذہن یہ ہے کہ مدری مذاکرے کے بعد 1 گھنٹہ 15 منٹ, سوا گھنٹے کا یہ سلسلہ ہے, کم و بیش 1.5 گھنٹے کا یہ ہو جاتا ہے. تو آج تو کچھ زیادہ ہی وقت ہو گیا ہے. آپ اگر کچھ موضوع کے حوالے سے کہنا چاہیں, مدری مذاکرہ آج کل کتنے بجے اختتام ہوتا ہے؟ 11:30 بجے امیر علیہ سنت دعا فرما دیتے ہیں. آج کچھ طویل ہوا تھا, 12 بج گئے تھے آج. ٹھیک ہے. تو میں اپنے حساب سے, میری نیت ہے انشاءاللہ بہت کچھ نہ کچھ حاضری کی. موسٹ ویلکم, آپ آئیں گے تو آپ اجازت دیں گے تو ہم انشاءاللہ حاضری دیں گے. بالکل موسٹ ویلکم, آپ کے لیے تو فرمائشیں بھی آتی رہتی ہیں. سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ بھی صبح کریں گے انشاءاللہ؟ جی ضرور کریں گے. میں کہنے ہی والا تھا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اور کرنے والا ہے نا, سب کا خیال رکھے. ہم بھی جو ہے وہ گزار ہیں, صبح انشاءاللہ 8 بجے سے لے کر 10:10 تک ہمارا جو ہے وہ لائیو ٹائم ہے. آپ تشریف لائیں اشار کے حوالے سے. میں کوشش کرتا ہوں صبح. سبحان اللہ, صبح حاضری دیتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر مکہ پاک کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں میرے ذہن میں, تو انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں, چونکہ اختتام کا وقت ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں. کل ہمارا اشفاق بھائی کچھ جدول ہے, الحمدللہ یہاں پر تربیتی حج تربیتی اجتماعات ہو رہے ہیں, اجتماعی طواف ہو رہے ہیں, حاجیوں کی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اچھا, میں ایک آپ کو اچھی نیتوں کے ساتھ ایک دیدار کروا دوں. میں انشاءاللہ دیدار ایسا کرواتا ہوں کہ شاید آپ کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی. ہمارے ایک اور رکن شورا اور سید صاحب بھی ہیں, سید کی زیارت کی جلدی جلدی نیت کر لیں. تو انشاءاللہ رکن شورا کی اختتامی, آپ کہہ رہے ہیں اختتام ہو رہا, اختتامی زیارت بھی ہو جائے گی کل انشاءاللہ. باپو پھر مدنی پور بھی لیں گے. ابراہیم باپو قبلہ تشریف لائیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ابراہیم باپو کو بھی حج مبارک. ماشاءاللہ یہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں مقدر سے. کیا بات, جی الحمدللہ. تو انشاءاللہ کل مزید کچھ تفصیلات. اچھا, میں نے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مدنی کاموں کے جدول ہیں, اور جو حاجی آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران آپ کو ملیں گے. آپ بھی نیکی کی دعوت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں, اور یا مختلف مقامات پر حج تربیتی اجتماعات وغیرہ ہو رہے ہیں, تو کل کوشش کروں گا, ہو سکتا ہے ہماری مصروفیت ہے ہم آ سکے, ورنہ اللہ نے چاہ تو ایک دن بعد انشاءاللہ پھر آ جائیں. آج جن کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور ہمارے رکن شورا کا بھی نام اسی مبارک ہستی کے نام پر ہے جی. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات اگر کرنا چاہیں تو جی ہم ان سے اختتام ان سے لے لیں. باپو کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں جی, باپو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں حرم کے حوالے سے. حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی حاضری مدینہ مبارک ہو. جس طرح آپ نے سوال کیا کہ حرم کیا ہے, عبد الحبیب بھائی نے اس کی کچھ وضاحت فرمائی, مگر حدود حرم اس کا تعین کیسے ہوا اس حوالے سے میں خوبصورت بات عرض کروں گا کہ جنتی پتھر یہاں موجود ہے حجر اسود, جس کو بوسہ دینے کے لیے ہر مسلمان بے قرار رہتا ہے جو یہاں آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. آمین. تو یہ جب جنت سے آیا اور اس کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچی وہ حرم کہلایا ہے. اچھا سبحان اللہ. تو یہ خوبصورت بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی مدنی چینل کے ناظرین. وہ روشنی اب کہاں ہے؟ وہ روشنی اب کیوں نہیں دکھتی؟ اس وقت میلوں تک جو ہے وہ حرم پھیلا ہوا ہے. سوال اشفاق بھائی یہ کر رہے ہیں, اصل میں باپو آپ کو نہیں سن پا رہے. اچھا اشفاق بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روشنی اب کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جی جی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں عطا فرما دے. آمین. اللہ. اور یہ آیا تھا تو اس کلر کا نہیں تھا. اچھا اب ہمارے گناہوں کی وجہ سے اب یہ سیاہ ہو گیا, ورنہ یہ سیاہ پتھر نہیں تھا, یہ تو سفید تھا, جنتی پتھر تھا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا. اب یہ حجر اسود کہلاتا ہے. حجر جو ہے وہ پتھر کو کہتے ہیں اور اسود کالے کو کہتے ہیں, تو کالا پتھر کے نام سے یہ مشہور ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. اس پتھر کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لبائے مبارک لگے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی یہ چننا نصیب فرمائے. آمین. آپ کو بھی اور تمام مدنی چینل کے ناظرین جو سب ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سید زادے کی بھی زیارت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, مدنی پھول بھی ملے, اور بڑی پیاری بات آخر میں پتہ چلی کہ حضرت یہ جو حجر اسود تھا یہ پہلے حجر ابیت تھا پھر حجر اسود ہوا, اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی بدولت ہمارے گناہ جو ہے وہ دور ہوتے ہیں اور ہماری سیاہی یہ لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. سلمان بھائی اشفاق بھائی جی ایک اور بہت پیاری بات تاکہ انشاءاللہ اور شوق بڑھے اگر آپ اجازت دیتے ہو. جی جی بالکل. حضرت سے مروی ہے ایسی آواز نہیں آ رہی پور جس کی بنیاد حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب بہتر ہے کچھ. جی جی جی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المامور کی بنیاد رکھی تھی, یعنی کعبہ شریفہ کی بنیاد جو بیت المامور کی سیدھ میں رکھی تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے. طوفان نوح آیا تو کعبہ شریف کو چھٹے آسمان پر اٹھا لیا گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ کعبے کی تعمیر کریں, تو وہ جگہ نہیں پتا تھی کہ وہ جگہ کہاں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل بھیجا گیا. وہ بادل کی جتنی ڈائمنشن تھی یعنی جتنا اس کا سایہ تھا اس کے نیچے حکم ملا کہ کعبے کی تعمیر کی جائے. اب کعبے کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا گیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں. اب ذرا غور کیجئے کہ آج تو آپ مدری چینل پر ہیں, آپ دنیا میں جہاں بیان کر رہے ہیں آواز پہنچ رہی ہے, مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہاں تھے یہاں بھی نہیں, پہاڑ تھے ریگستان تھے, تو آپ نے عرض کی مولا میری آواز لوگوں تک کیسی پہنچے گی؟ فرمایا تمہارا کم دینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کبیس پر جو بالکل مکہ شریف حرم شریف کے ساتھ اس وقت بھی موجود ہے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو کس طرح بلایا؟ سبحان اللہ. آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تو اب کیا کہا؟ اے اللہ عز و جل کے بندوں تمہارے رب عز و جل نے گھر بنایا اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ عز و جل نے سب زمین والوں کو آپ کی آواز سنائی. مکے سے لگائی گئی وہ صدا ساری زمین پر سب نے سنی اور انسانوں پتھروں مٹی کے ڈھیلوں پہاڑوں اور ریتیلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے اس کا جواب دیا, ریپلائی دیا. اب مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے تھے, بلکہ نہیں نہیں ماؤں کے پیٹوں میں نہیں باپ کی پشتوں میں جنہوں نے بہت عرصے بعد آنا تھا, ان سب نے وہاں جواب دیا. اور سب نے جواب کیا دیا؟ سبحان اللہ. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور اب جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ تڑپا بھی دے گی اور شوق بھی بڑھا دے گی کہ اس کتاب شعب الایمان کی بہکی شریف کی حدیث ہے, فرمایا آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا, جس نے ایک مرتبہ اس وقت لبیک کہا تھا وہ ایک مرتبہ حج کہے گا، جس نے دو مرتبہ کہا وہ دو مرتبہ، جس نے تین مرتبہ کا لبیک کہا وہ تین مرتبہ حج کرے گا، جس نے اس سے بھی زیادہ لبیک کہا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس وقت عالم ارواح میں کسی کی روح نے اگر جواب دیا تھا، اس کو بارہ سفر کی جو ہے وہ حاضری ملے گی اور موقع ملے گا۔ سبحان اللہ، دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جنہوں نے لبیک کہا تھا، اور ہمیں بھی حج کی سعادت مل جائے، اور ہمیں اپنی یہ خوشبختی بھی نظر آئے کہ الحمدللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن ان لوگوں میں سے کیا تھا کہ جنہوں نے لبیک کی صدا بلند کی تھی۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی بہت مدنی پھول ملے، آپ کا بھی بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی، ابراہیم بھائی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ پر رونق پر فضا مقام پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناظرین سے بھی ہم اجازت چاہیں گے، اگر کچھ کالز ہیں تو وہ اختتامی طور پر جلدی جلدی دے دیں تاکہ ہمارے کالرز کی بھی دلجوئی ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کل کا موضوع بتا کر اجازت چاہیں گے، کچھ کالز ہوں تو دے دیجئے۔ کچھ پرابلم ہے، چلیں انشاءاللہ ہم کالز بھی لیں گے کل، اور آپ اگر کوئی اپنے جانور کے ساتھ اپنی تصویر بھیجنا چاہیں یا کوئی ویڈیو کال، آپ کوئی ویڈیو سوال کرنا چاہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر ایک بار پھر چلا دیے جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ تصویروں کے سلسلے کو کل کے سلسلے میں شامل کریں گے۔ کل ہمارا بہت ہی زبردست موضوع ہے فلسفہ قربانی، قربانی کیسے فرض ہوئی، اور قربانی کے حوالے سے بہت ہی پیارے پیارے فضائل اور پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے۔ کل بھی امید ہے ہمارے ساتھ عبدالحبیب بھائی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی نعتخواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے، نعتوں کا بھی سلسلہ رہے گا، باتوں کا بھی سلسلہ رہے گا۔ نمبر جو ہے وہ ایک بار چلا دیجئے اسکرین پر، جس پر ہمارے ناظرین کو اپنے جانور کی اگر تصویر بھیجنی ہو اپنے ساتھ تو بھیج سکیں، تاکہ مدنی چینل پر دیکھیں بھی اور خوش ہوں، ان کے دل جوئی بھی ہو، اور دوسروں کو بھی اس فریضے کو ادا کرنے کی اپنی طرف سے ایک طرح کی نیکی کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کی حفاظت کرے، سب کو مقبول حج عطا فرمائے۔ ہمیں دیجئے اجازت، کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی صبح ہمارے سلمان بھائی۔ سلسلہ کتنے بجے ہوتا ہے؟ جی 8 بجے انشاءاللہ۔ اب آپ کے پاس وقت کم ہے آرام کے لیے، آپ کو بھی ہم آرام کا مشورہ دیں گے، اور ہمارے ناظرین بھی فجر کی نماز کی تیاری کریں، اور جہاں جہاں جس جس ملک میں ہے نماز نہیں قضا کرنی، اپنے جانور، اپنے قربانی کے جانور کی کھال، یہ دعوت اسلامی کو دینے کی مدنی التجا ہے۔ اور اگر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے تحت بھی اجتماعی قربانی ہوتی ہے، اپنے ملک، اپنے شہر کے ذمہ داران سے یا مدنی مرکز سے رابطہ فرمائیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔